جہیز کس کی ملک ہوتا ہے، مرد کی یا عورت کی؟ جہیز عورت کی ملک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الرسول.